إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق بروم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سوبغو جوت كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وون تي تومبو بو نجهك بي تي نيات تومبو يويغا خامني بروم تيري بي داني وون ورنا تي بيب جوليت بو غور اك جيجين مو خام كو تي جافيكو. tombu bu ñëk bobu nekkon ne yalla tabaaraku wa ta'ala moy ki ñu bind moy ki ñuy wërsegal te bayyi wuñu ci neen. mu melni joton nañ gis tektal yi nga xamni rot na ci alquran ci mbind goge nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala moko jago diko bind minde fi sayu ko sobe mom borom bi tabaarak wa ta'ala ak nam ko sobe bu ko defee borom tere bi mune qawluhu wa razaqana lam ca tek moy waxam ja teyit mo ñuy wërsegal bind nañu waye bayyi wuñu nonu kep daf ñoo bind ba pare tamit yor suñu wërsegal. mune lama kunna nahtaju ila rizq ila at'am wash sharab wal malabis wal masakin wal marakib wal masalih alima subhanahu hajatana fasakhkhara lana ma fi as-samawati wal ard kulluhu limasalihina من أجل بقائنا على قيد الحياة ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. من بغا خامتيني ني نون من دي في آجو ونن ورسك آجو نيام آجو نان ajawo cholko ak deku way ak waru way ak yeneeni mbir yi nga xamni sunu njeriñ la. mune ajo gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala xam gum ko xam ci la nak daldi tagate ñeel ñu ñun binde fi li ci asaman ak suuf lolé lepp ngir sunu njeriñ ngir sunu dess ci li nga xamanteni ni moy dundu bi ñuy dundu fi ci kaw suuf. kon fofé borom téré bi ma nglay won ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom mi bind ay mbindefam moy ki gëna xam li mbindefi aajawo motaxit mu da di len koy tagatal tek ki sen disposition mbir ya ñu aajawo. seni wërsek seni ciolko seni nan ak yu deme noné lolé sunu borom tabaaraku wa ta'ala mang koy faram faccé ci alquran ci bëreb yu bari waye bokku na ci suratul nahl sunu borom tabaaraku wa ta'ala ci tambalek sar wa rek ma ngay woné bindu gum bindu asaman ak suuf bindu gum bindu mbinde fi bindu gum bindu doomu adama waye nak tegal ko ci xetu xewal yi nga xamni tegal nako ko ci kanamam doomu adama war ko meuna jefandiko te fek jitu won na mu tuddol ko xewal ga gëna mag ga gëna reuy moy dundu gogu nga xamanteni ni malaakai dañ koy wacce te muy wahyom te muy tawhid bobé nga xamni mom la yonenti doon xuppé seenu xet sunu borom ci bir sar wi muy limal doomu adama xetu xewal yu bari lu melni an'am yi manam gatti juri nga xamni nako doomu adama di jëfëndiko wé ci ay façon yu bari la yi muy lek yi muy tarlo yi muy war yi yu koy yanul ay bagasam ak yu démé non kadalika wacce ga muy wacce ci asaman ndox gantax yay sax tagat gi mu tagat guddi beccëk jant bek wer wek bidew yi kadalika lay sax ba wo ci suuf ci xetu meññantef ci ay gu yo xamni yu wuté la té lepp ci ben ndox kadalika tagat gi mu tagat geej gi ñu cey jëfëndiko di ci tukki waye di ci jëfëndiko dundu waye di ci jëfëndiko yenen xéeti mbir lolé lepp sunu borom né wala alakum tashkurun ngir nak ngeen sant sen borom ngir nak ngeen jaamu sen borom ngir nak ngeen wétal kennal sen borom tabaaraku wa ta'ala rotna ci hadithu abdullah ibn mas'ud ci bukhari ak muslim ibn mas'ud di wax ne yonent bi alayhi salatu wa salam netali nañu mune inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد موني كين كو نيك تي يين رك سك بيند ديس نكو داجالي تي سا بيرو نداي نين فوكي فان مو نيك توكوك مانيو gannaaw loolu mu nekk lumbu deret ci limbu tol noonu ñeen fukk muy 80 gannaaw loolu mu nekk suux ci limbu tol noonu nga dolliwaat ñeen fukk muy ñetti 40 120 jours ma ngok mu ne gannaaw loolu nak ñu daldi yabal nak malakama mu ñew euf ci ruh kon gis nga ruh ga ñang koy euf gannaaw 120 jours gannaaw 120 jours téméri fan ak ñaar fukk ma ngok ñu digal ko mu bind ñenti bat wërsegam kon gis nga wërsegga gok bi kat bi rizqihi wursagam akuk digam ak jëfëm akit texem wala texedem. Kon gis nga li yépp dalay won kan moy ki yor mbind mi, kan moy ki yor wërsëg wi, kan moy ki koy doxalal doomu aadama. Borom bi subhanahu wa ta'ala mom dong mom moy ki yor lolé. Bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram, ñaan borom bi tawfiq, ñaan ko taysir, ñaan ko afiya ci lepp. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.